تحویلا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وأقسموا بالله والقسمیں اٹھائی ان لوگوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا تو البتہ ہوں گے وہ کسی بھی دوسری عمر سے زیادہ راہ پانے والے پر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا نہ زیادہ کیا ان کے لیے مگر بیدکنا یہ تکبر کرتے ہوئے زمین میں اور بری تدبیر اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر انہی لوگوں کو جو وہ تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں بس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر پہلے لوگوں کا کے دستور کا بس ہرگز نہ پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلی اور ہرگز نہ پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی ٹل جانا کیا نہیں چلے یہ لوگ زمین میں بس دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور تھے وہ ان سے زیادہ بت والے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز عاجز کر دے آسمانوں میں اور نہ زمین میں بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور اگر مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا نہ چھوڑے زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک مقررہ وقت تک پر جب آ جائے گا ان کے پاس ان کے مقرر کیا ہوا وقت پر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خوب دیکھنے والا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور مشرکین کا رد فرمایا اور قدرت کے کچھ دلائل عقلی دلائل ذکر فرمائے اور آسمانوں اور زمین کے تھامنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے تانبا اور حکمت بالغہ کے ساتھ تھام رکھا ہے اگر ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے کوئی نہیں ہے ان کو تھامنے والا اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ بہت بردبار اور بخشش کرنے والا ہے کہ فوری طور پر انسانوں پر گرفت نہیں کرتا بردباری کی وجہ سے مہلت دیتا رہتا ہے لیکن انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور سرکشی کو بھی ترک نہیں کرتے مکے کے مشرق اور عرب کے مشرقوں کا خاص طور پر رد ہے اس آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ مشرق لوگ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آئے تو وہ کسی بھی اور امت سے اور کسی بھی اور گروہ سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے یہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ جب وہ یہود اور نصارہ کی باتوں کا سنتے تھے کہ یہودیوں نے اس طرح اللہ کے نبیوں کی اور ڈر سنانے والوں کی مخالفت کی نصارہ نے اس طرح مخالفت کی جب ان کی بات سنتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی نبی آئے تو ہم دوسری قوموں سے بہتر ہوں گے، نبی کی اطاعت کرنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے، یہ کہتے تھے مشرکین عرب مکے کے مشرک کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آتا تو ہم ان دوسری امتوں سے زیادہ اس ڈر سنانے والے کی بات کو ماننے والے ہوتے اور اطاعت کرنے والے ہوتے، اس کی رفاقت کرنے والے ہوتے. اللہ نے فرمایا فلما جاءہم نذیر، لیکن جب ان کے پاس وہ ڈر سنانے والا آ گیا تو اس چیز نے نہیں زیادہ کیا ان کے لیے مگر اور نفرت کرنا اور بدکنا. وہ دوسروں سے بھی زیادہ بدکنے لگے اور نفرت کرنے لگے جن کا گلا کرتے تھے، اور پہلے سے بھی زیادہ یعنی نفرت کرنے لگے اور بدکنے لگے، اور اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی، ڈر سنانے والے کی رفاقت اور اطاعت کو جا بلکہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے میں کمر بستہ ہو گئے، اور طرح طرح کی غلط تدبیریں اس کے خلاف سوچنے لگے، ناجائز مکروہ تدبیریں اس کے خلاف سوچنے لگے، اور شدید ترین عداوت کرنے لگے اور داؤ پیچ کھیلنے لگے، اور اس کی تعلیم کو اور اس کے پیغام کو رد کر دیا، انہوں نے تسلیم نہ کیا. اور یہ سب بات اس لیے تھی استکباراً فی الارض، ایک تو تکبر کی بنا پر اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اطاعت کرنے میں تو دوسرے کے تابع ہوتا ہے آدمی، اپنے آپ کو مطیع سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے تب وہ اطاعت کرتا ہے، تو یہ تو خود اکڑ میں مبتلا تھے، چودراہٹ کے اندر تھے یہ. تو انہوں نے یہ بات مخالفت کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے، تکبر ہی ایک روحانی بیماریوں میں شدید بیماری ہے، اکثر انسانوں میں پائی جاتی ہے، یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا کر کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کے سامنے اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تکبر کی بنا پر ان لوگوں نے ایسا کیا، اور دنیا کی زندگی میں یہ مفتون ہو گئے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی پوزیشن کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کی نہ کوئی مالی پوزیشن ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے ان کے پاس، نہ کوئی دولت ہے، نہ نوکر چاکر ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوٹھیاں ہیں، تو اس کی ہم اطاعت کیسے کر لیں. تو یہ تکبر کی بنا پر ایسی باتیں کرتے تھے، اور بری تدبیر کی بنا پر بری تدبیر کرتے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کی بات سامنے نہ آنے پائے لوگوں کی. حالانکہ فرمایا ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر انہی لوگوں کو جو بری تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبیوں کے خلاف یا ڈر سنانے والوں کے خلاف بری تدبیریں کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، مکر کمانے مخفی پوشیدہ تدبیر جو دوسرے کو پتہ نہ چلنے لگ جائے، اور ایسی تدبیریں کرتے تھے جس سے وہ ڈر سنانے والوں کے موقف کو اور ان کے پیغام کو اور ان کے مشن کو کمزور کر دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بری تدبیر سوچتا ہے وہ اسی پر پڑتی ہے، یہ بھی خدا تعالی کا دستور ہے کہ ہمیشہ جو ناحق کسی کی برائی سوچتا ہے اور اس کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بری تدبیر بل انتہا اسی کے خلاف پڑتی ہے. اور اسی واسطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من خفرا دینن لاخیہ وقع فیہ اور کما قال علیہ السلام، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا. بعض روایتوں میں آتا ہے منقبن اوندے منہ اسی کے اندر گرتا ہے. کیا کندھا را کیا درپیش، فارسی والے کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کنواں اور گڑھا کھودتا ہے کہ دوسرا اس کے اندر گر کر تباہ ہو جائے، وہ خود اس کے اندر گرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے. بری تدبیر جو کسی کے خلاف سوچتا ہے ناجائز، تو خود اس کا بل انتہا شکار ہوتا ہے. اور مفسر قرآن محمد ابن کعب قرظی، یہ بنی قریظہ کے تھے، اور بنی قریظہ یہودی تھے، مدینے کے قریب جو رہتے تھے. سن 6 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد اور اللہ کا حکم ہوا تھا ان کے خلاف جہاد کرو، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. سعد ابن معاذ کو انہوں نے فیصل مقرر کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلا کر ان سے فیصلہ طلب کیا، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان میں جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو تہ تہ کر دیا جائے. یہ ان کا فیصلہ تھا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. ان سب کو مار دیا گیا تھا، اور عورتوں کو لونیے بنایا گیا تھا، اور بچے جو تھے وہ رہ گئے تھے. یہ کعب قرظی اس وقت چھوٹا بچہ تھا، یہ قتل سے رہ گیا. بعد میں اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، بڑا علم حاصل کیا، تو پھر قرآن کے مفسر شمار ہونے لگے. یہ محمد ابن کعب بھی، اس کا بیٹا بھی، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. کعب قرظی کا بیٹا محمد ابن کعب قرظی، وہ بھی عظیم مفسر تھا. تو کعب قرظی حضور کا صحابی ثابت ہوا، ایمان لایا، یہودیت کو ترک کیا، سچا دین اختیار کیا. اس کا بیٹا بھی آگے مفسر قرآن تھا. اس کا قول ہے، محمد ابن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انجام ضرور واقع ہو کر رہتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے. ان میں ایک بات یہ، ولا یحیق المکر السیء الا بعلی، جو آدمی کسی کے خلاف بری تدبیر سوچتا ہے، برا پلان تیار کرتا ہے، یقیناً وہ زندگی میں ہی اس کے اندر مبتلا ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو چھوڑتے نہیں کہ جو دوسرے کے خلاف غلط پلان تیار کرتا ہے اور غلط تدبیر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلط تدبیر میں اسی کو پھنساتا ہے جو بری تدبیر کرنے والا ہوتا ہے.